بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كوني تريتاتو مزوى جماد الآخرة mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu sharh sunna lilimam al-muzani rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala تلفكية قول المصنف رحمه الله عال على عرشه قوله عال على عرشه أي مستو على عرشه مرتفع عليه أملنغانا يو يعرشياك يوكو جو يعرشياك الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أخبر عن علوه واستوائه على العرش في 7 آيات في القرآن نا الله سبحانه وتعالى أمتاجا صفة يكو جو كواكي na kuwa juu ya arshi yake katika aya 7 katika Qur'an wa rughma hadha al-bayan al-jali najidu anna ahla al-bid'ah wal-ahwa yanfuna hadhihi as-sifata al-jalila 'an Allah subhanahu wa ta'ala aw yuharrifunaha 'an zahiriha na pamoja na ubainifu huu ulio wazi kabisa tuwapata wa ahla albid'a walahwa wakanusha hii sifa tukufu waikanusha sifa hii tukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala au wakaipotosha kutokamana na dhahiri yake ili ni jambo ambalo lipo na lajulikana kwa ahlul bid'i wal ahwa wa hujjatuhum fi dhalika anna al-istiwa fima yu'hadu wa yushahadu la yakunu illa an hajatin wa iftiqarin hoja wanaoitoa wao wasema hii sifa ya istiwa kulingana katika jambo lililozoeleka na linaloshuhudiwa na kuonekana jambo hili al-istiwa haliwi isipokuwa mtu ana haja ni mhitaji wa kile alicho lingana juu yake au alicho juu yake falmakhluqu idha stawa ala alfulki aw ad-dabbati fa huwa muhtajun ilayha kiumbe akiwa juu ya chombo cha baharini au mnyama basi bila shaka ni mwenye kukihitaji kile kilichokuwa chini yake فلو أثبتنا لله الاستواء على المعنى الظاهر والمتبادر لأثبتنا حاجته للعرش والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة والافتقار ثم لو كما سيسي تتثبتش هي صفة الاستواء والله سبحانه وتعالى كما أنا إنه كجهراك yani unaoiona tu pale pale ya dhahir, basi tutakuwa tumethibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahitaji arshi yake. Yani bila arshi itakuwa hawezi kuwa na sifa kama hii, na Allah ametakasika kutokamana na kuhitaji. Wa alayhi, kujengea hoja hiyo tata, hoja hiyo isiyokuwa na msingi wowote, kujengea hoja kama hii, fa innahum harrafu ma'na al-istiwa'i al-ma'ruf fi lughati al-arab wa huwa al-'ulu wal-irtifa' ila ma'na gharib ghayr ma'hud 'inda al-arab. Kujengea hoja yao hiyo ya fikra zao potofu, wakapondosha na kubadilisha na kupotosha maana ya istiwa kutoka katika ile maana inayojulikana katika lugha ya Waarabu kwa ni maana ya kuwa juu, wakaleta maana ambayo ni geni, si maana iliyozoeleka kwa Waarabu. Faqalu, wakasema, al-maqsudu bil-istiwa'i fil-aya al-istila'. Makusudio ya al-istiwa'i katika aya ni kutawala, al-istila'. Fama'na qawluhu thumma istawa 'ala al-arsh ay istawla 'alayhi, ametawala juu ya arsh. Hili ndilo walilokuja nalo ahlul bid'ah, sema kisha akatawala. Na ukiangalia tarjama za Kiswahili, ikiwa sikukosea, zote bidun istithna, zote ya Sheikh Abdullah al-Farsi, Barwani, hii ambayo ni tafsiri ya iliyotolewa na Darus Salaam, nasikia walipewa wanafunzi hii kule Saudia, sio ni wa Tanzania au wa Kenya, kama wanisikia maneno yangu haya matapeli, kama wanisikia maneno yangu haya nazungumza, hawa walioandika hii tarjama ya Darus Salaam matapeli wevi, wakapewa senti wakala, wakachukua wakakopi tarjama nyingine ya Abdullah al-Farsi manane, wakakopi vile vile wakaeka hapa, kisha wakawaambia wale, kwa kuwa ni Waarabu hawajui Kiswahili, kambe hapa tutengeneza, angalia hapa kama wakuandika, kisha wakatawala. Watu wengine nawaambia kule Saudi waenda kuangalia mitende, hawendi kusoma, wakati wenzao waenda kusoma, kuna wengi waenda kusoma, kuna wengine waenda wakirudi hapa wajua kuna tende itwa ajwa, wajua kuna tende itwa ambar, wajua kuna tende itwa mabrum, basi atakuja hapa ajua aina ya tende na mitende kama hawa. Wakaandika upotofu katika aqida katika tarjama kama hii, na wenyewe hawajui, sababu wenyewe hawana itikadi hii. Hakuna, mimi sijaona tarjama ya Kiswahili katika ilmu chache niliyokuwa nayo, hakuna tarjama ya Kiswahili ya Qur'an ambayo imefanyiwa tarjama kwa misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na pengine ile ambayo niliwahi kutaja huko nyuma kwa Sheikh Abul Fadhl hafidhahullah ta'ala, yuko katika hali ya kuiendeleza tarjama, ameandika shamaliza, ni kuna vitu vya vifanya, ikiwa tayari pengine hasa huenda insha Allah ikawa ndio tarjama ya kwanza ambayo itakuwa imeandikwa kwa misingi itikadi ya ahli sunna. Asallallahu yuwaffiqahu wa yu'inahu ala dhalika. Ni kazi kubwa sana, kwa itakuwa ni mara ya kwanza, angalau mwanafunzi akichukua akisoma atakuwa hana wasiwasi. Lakini hivi vilivyoko hivi, ikiwa mtu si mutamakkin katika aqida, mara moja kubeba tu alafu akaanza kufanya tarjama kwa namna ilivyo, makosa mengi sana. Kwa hivyo wakatafsiri kuwa ثم استوى على العرش كيشا أكتوالا جو يا عرشي أكتوالا. وذكروا بيتا يتيما منحولا لشاعر مجهول كيشا وكتاجا أبيتي ومشايري أيتي ديو شهيدي واو أبيتي أمباو wanasibishwa kwa asiye kuwa na umiliki wa ubeti huu, mshairi asiyejulikana. Sema kama alivyosema mshairi. Aha. Asemaje mshairi? Qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عبد الملك أخو مروان ابن عبد الملك. بشر اليتجوا هابا ني بشر ابن عبد الملك نرغياك مروان ابن عبد الملك الأموي. وكان قائد الجيش الذي فتح العراق نيني اليكوا كوماندا وجيشي للفني فتح العراق. فالشاعر قال هذا البيت في زمن بني أمية. kwa huyu mshairi aliutaja ubeti huu katika zama za bani umayya. Nani aliyekuambia katika lugha ya Kiarabu? Watu wachukua ushahidi wa mashairi yaliyozungumzwa katika zama za bani umayya ama bani al-abbas, na huku kwingine huku khalas, yani haichukuliwi tena. Kama ingelikuwa katika zama za jahiliya kwa mfano, wakati wa masahaba kwa mfano, معقول. لكن وقت بنو أمية مع علماء وشكوي أبيات كما يزو كزفانيا ديو أشهيدي. فأين الشاهد على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟ قبل يكفكي وقت بنو أمية وكيو ديو وتوالى رحمهم الله قبل يهابو هبو تبين أشهيدي كوا ولوا عرب ولكوكتم يمنين كما أو كما نهي. وما المانع أن يقال إن المعنى المقصود في البيت هو العلو والارتفاع؟ نكيبي كتو زويا سيسي كسيما كوا حتى هي مانا إلي يكوجا كتكو بيتي هو مانا يكن كوا جيو. فإن بشرا يمدح بأنه استوى على عرش العراق وارتفع عليه. هابا بشر أسفيو كوا alilingana juu ya arshi ya Iraq akawa juu yake. Wa amma listila, ama kule kutawala, fala yumdahu alayhi alqada, sifa hii hawasifiwi nao makomanda wa jeshi. Wa inna ma yumdahu alulatu alladhina amaru alqada, wanaosifiwa nao sifa hii ni wale viongozi waliowaamrisha komanda wa jeshi wende wakanini wakafungue nchi fulani. Nafikiri muona vizuri. Sababu mtawala hapa atakuwa ni Bishr, ama mtawala atakuwa ni yule khalifa aliyemtuma? Bila shaka mtawala ni yule khalifa. Wa fil baiti ishkalatun kathiratun ghayruha, na katika huu beti kuna ishkal na matatizo mengi yasiyokuwa haya. Fa huwa mansubun ila al-akhtar an-nasrani, mwanzo ubeti huu wanasibishwa na bwana mmoja aitwa al-akhtal ambaye ni mkristo mnasara. Wadhakara baadhi ahli alilmi annahu muharrafun, baadhi ya wanavyoni wakataja kuwa pia ubeti huu ni muharraf. Wa qailuhu mutaakhiru alwafati, na msemaji wa ubeti huu amekuja baadaye, mfariki baadaye. Fa inna alulama لم يعتمدوا على الشعر في الشواهد العربية في زمانه لغلبة العجمة. كتك زمزاك هو أن ينسب شوهو بيتي علماء ولكوها وتقيمي مشاير يا زمهيزو كتك شواهد زلوغة. كونيني كسباب كل غليب واجيمي سو ورابو سو ورابو ولكو شينجية كتك نشي زنيني زعجم وليسوك ورابو إكاو أوليوليمي ونانزك بلليكا ila ghairi dhalika min almaakhidh alkathirati ala hadha albayt, na nyinginezo katika maakhidh na kupatilizwa kwa huu ubeti ni kwingi mno kuliko hivi alivyotaja. قال ثم إن سياق الآية لا يحتمل هذا التأويل الفاسد. وكيانغالية آية بيا سياق ياكي هاي بيبي هي مانا أو هي تفسير مبوفو. فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فإن ثم تفيد الترتيب والمهلة. وكتمية ثم يكوب فائدة كواني بعد هيكي نهيكي لكن كنا مهولة بالكتكاتي. فهل كان العرش خارجا عن ملك الله سبحانه وتعالى ثم استولى عليه؟ جي إلي عرش إلي كوا إكو إنجي وفلمي والله سبحانه وتعالى كيشا ديو أكي توالى مناك كسيما كتوالى حتى كتكولي وبيتي بيا قد استوى بشر على العراق إلي كوا عراق كنا واتو إنجينا وكفالي سيو كيشا إيه أكاجا كفانين أكتوالى كوتو كيشكولي أنفانو وهو كتك وبيتي ونوتو وواو tasema kuwa arshi ilikuwa si milki ya Allah waliyadhu billah ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufahamu huo akashinda au akamtawala yule ambaye alikuwa katika ile arshi ama alikuwa kimiliki ile arshi ili aitawale yeye ile arshi. Umeelewa sio? Itakuwa ibeba maana hiyo إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم كل من تلوث بلوثة التعطيل التي جرتهم إلى هذه التحريفات المتراكمة. نمن جنيه وكتك مامبو ينو لزيم أو مامبو يباطل أو لوازم زباطل زنز لزميانا نكلا أليجي شفوة kwa uchafu wa kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, uchafu uliowavutia wao kuingia katika kupindisha na kuharibu maana kwao kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikorundikana. Falam yubqu ayatan au fi'lan au isman lillahi jalla jalaluhu illa وحرفوه عن بابه وعن معناه المعهود في لغة العرب. هوا كبكيش هوات آية ولا كتنو كتك فيتنو فياكي الله سبحانه وتعالى ولا جينا كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى اسبكوا وملي بندشا كتك مانياكي كوني ملانغواكي na maana yake iliyozoeleka katika lugha ya Kiarabu. Hakuna kitu ambakisho mpaka mwisho. Kwa mfano hapa laja suala la kuwa Allah yuko wapi, wao wasema haifai kuuliza Allah yuko wapi, haramu. Mashaallah. Ah, tukamwambia kuna hadithi lakini katika sahih Muslim ya Muawiyah ibn Hakam As-Sulami Mtume صلى الله عليه وسلم alimuuliza yule kijakazi aina Allah, ambia Allah yuko wapi? Qalat fi samaa. Asema Mtume صلى الله عليه وسلم alimkiri kwa sababu alikuwa yajua mwenda wazimu yule. Yani wakamtupia yule kijakazi maskini kuwa alikuwa mwenda wazimu. Ha, mmeatoa wapi pia haya? Ha, sisi tuona alikuwa mwenda wazimu. Inawezekana na akili alafu aseme Allah fi samaa. Wewe unaje wewe unaojiona una akili wewe. Wasema Allah yuko kila mahali, ukiulizwa je chooni utajibu nini? Je kwenye majaa ya taka ajibu? Kwenye matumbo yako ndani utajibu nini? Hizo zote ni lawazim ambazo zafungamana na itikadi hii potofu. Hii itikadi ni kufuru. Na mimi nashangaa eti wao ndio wanyosha al-sunna nasema nyinyi kuitakidi kuwa Allah yuko juu ni upotofu. Nyinyi mko katika kufuru wal iyadhu billah kuitakidi jambo ambalo Allah hajalisema wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukiangalia utaona kuna lawazim batila nyingi zimefungamana na itikadi hii potofu nyingi sana, kama maswali kama hayajibiki, sababu akijibu ataingia kwenye nini? Kwenye kufuru wazi wazi. Sasa utafanyaje? Mbona sisi tuasema kuwa Allah yuko juu? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake sabbih isma rabbika al-a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala asema ar-rahmanu ala al-arshi istawa, na Allah yasema aamintum man fi as-samaa, na Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia Qur'an asema tanzilul kitabi min Allah, na kushuka huwa kutoka wapi? Kwenda hivi sideways, downwards, upwards, sio kama wanavyosema wao. Kushuka ni kutoka juu kwenda chini, sio? Niwaelezee mfano wa namna wanavyochanganyikiwa hawa watu. Siku moja mmekaa usiku nasikiliza redio, mmoja katika hao muatila azungumza pale, mubtadia, sikiliza sema nini, azungumzia hadithi ya nuzul kuwa Allah hushuka katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Akawa maskini amejisahau, si hata kujisahau, ni ndio sawa alivyoumbwa yeye fitra, asema kuwa Allah hushuka katika mbingu, akawa yueleza ya hadithi. Sasa mwisho akaulizwa swali, wakusudia nini kusema kuwa Allah yushuka katika mbingu ya kwanza? Sema sijekaa watu wanielewa vibaya, sikukusudia kuwa Allah mwenyewe kwa dhati yake yashuka na nini. Allah yuko kila mahali, lakini rehma zake ndo zashuka pale. Sawa. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah asema akisema hivyo tusema dhalika ma kunna nabghi, sisi tutataka hapo hapo nini zashuka rehma zake kutoka wapi, zashuka kutoka wapi? Huyu anayesema hivi amekaa kama mfano wa yule kasuku makengeza na mwenyeji makengeza. Unajua kasuku na mwenyeji wake wote makengeza. Mwenye kasuku alisahau banda wazi, atakana kasuku afanye nini? Akimbie, sio nafasi hiyo, yuko peke yake, akimbie, sio? Sasa banda ameliwacha wazi, akitoka hivi akakumbuka bwana le banda ameliwacha wazi na kasuku ashatoka nje. Sasa kwa kuwa yule kasuku makengeza akaona yeye yuko ndani ya banda, kumbe yuko nje, akakimbia ndani. Na yule makengeza ambaye huacha mlango wazi alikuwa aona yeye amfunga mlango, kijapana kaufunga ule mlango, kasuku akarejea ndani ya banda. Kwa hivyo hakukimbia, kabaki pale pale. Sasa huyu yuakimbia yeye, ile dhahiri ya hadithi, sababu Mtume sana amesema yanzilu rabbuna, wazi wazi yeye asema zinazoshuka ni rehma za Allah. Sisi twasema sawa, haya rehma za Allah zatoka wapi hizo? Si wasema zashuka, zatoka kwa nani? Maana yake Allah yuko wapi? Yuko juu. Wewe unaingia pale pale ulipokuwa ukimbia, huwezi kupakimbia. Halafu hizo rehma zasema man yad'uni fa astajiba la, nani aniomba mimi nimkubalie maombi yake? Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, inasema huyu malaika, ukisema malaika utakufuru. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hapana pa kukimbia. Kwa hivyo kwa hizi dalili nyingi, na yeyote anayekanusha itikadi ya kuwa Allah yuko juu, basi itikadi yake ni ya kifirauni. Na yule anayeitakidi kuwa Allah yuko juu, itikadi yake ni ya kimusa. Kivipi? Firauni amwambia Haman, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughu al-asbab, ataka njia za juu kule. Njia zipi? Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, nataka kwenda kumchungulia Mungu wa Musa kule juu. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kama vile nyinyi mwambia ahlu sunna kadhabina, hivyo hivyo nyinyi na Firaun wenu huyo. Firaun huyo, hii ndio itikadi ya Firaun. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, yuadhania Musa ni mwongo katika nini? Katika kumwambia kuwa mimi nina Mola wangu na yuko juu. Sasa yeye atakakwenda achungulie, na nyinyi hamuamini tuwaambia kuwa Allah yuko juu, nyinyi hamuamini, mwatuita sisi waongo katika hilo. Mujue anaitakidi huko nyuma kama itikadi yenu ni Firaun, lakini Musa alikuwa akiitakidi kuwa Allah yuko juu, akamwambia Firaun Mola wake yuko juu, na ndio maana Firaun akatakufa nini? Kwenda kumtizama kule juu. Na hujja ziko nyingi sana, na mimi sasa hivi nitasimamisha darasa kidogo. Muona wale watoto kule nyuma kule wale hata hawajui tuzungumzia nini, si ndio? Kuna mtu mwamona hiyo tuangalia sisi huko madrasa kule, sio? Naomba nendeni kachukueni watoto wote watatu pale, ama wanne watano tu, bebeni waleteni hapa haraka tu, nionyeshe mfano. Fanyeni haraka, wadogo kabisa katika wale, sichukue wakubwa, chukua wadogo kabisa. Nataka kuonyesha mfano mzuri leo, mjue haya maneno tunazungumza ni ya kweli, hayana shaka ndani yake, na leo mtajua kama ahlul bid'ah ni waongo. Watoto sisemi nyinyi watu wazima, mmekwenda shule mkaambiwa everywhere, ngojeni mtizame, tutasimamisha darasa kidogo. Sheikh Abdullah, mwambieni Sheikh Abdullah tupe watoto wale wake wadogo wale haraka haraka. Ustadh Abubakar sio waja na wale pia walete wale pale, leta wawili watatu hivi. Hao wadogo mwona wale watoto, hatukumfunzia mtu, tunamfunzia mtu, hatujamfunzia mtu eh? Haya, salamu alaikum watoto. Mmoja mmoja aje mbele, wa kwanza njoo Karama, songea mbele. Allah yuko wapi? Wewe nenda zako, wewe njoo hapa. Wa pili huyu, wewe baki huko huko. Allah yuko wapi? Nenda zako wewe. Allah yuko wapi? Juu, nenda zako. Hakuna hata mmoja atasema hivi. Na wewe nenda kawaulize watoto dunia nzima, awe kafiri au muislamu, atakwambia hivi. Wewe wa mwisho njoo mbele, wewe mwenye kofia na wewe njoo, nyinyi bakini nyuma shuremu. Allah yuko wapi? Wewe Allah wamjua? Anenda wewe wa pili, na wewe na anendeni. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah. Wallahi fitra, Allah amemuumba mwanadamu kutoka azaliwe ajua Allah yuko juu. Wallahi, na wewe nenda kajaribu mtoto yoyote dunia, si hawa tu, nenda kokote, sio akasema kesho watoto kisada fiwani. Ndio maana kweli, jarib tajid, utajua kama Allah ameumba kwa fitra, kila mmoja ajua kuwa Allah yuko juu, hakuna ambaye ajui. Hata yule anayekanusha akiomba dua ndani ya nafsi yake wahisi kwa yomuomba aliyekuwa juu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Jazakallahu khairan. قوله على عرشه ذكر المصنف رحمه الله العرش المجيد لله سبحانه وتعالى. هبا المصنف رحمه الله امتاجا عرش نعرش تكوفو نكيوم بشاكي الله سبحانه وتعالى. والعرش مخلوق عظيم من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا. عرش نكيوم بكيكوبا منو بل نكيكوبا كليكو فيوم بفيوت يليفو فيوم الله سبحانه وتعالى. نانديو كيوم بكيلي چوكو ونوزيتو كليكو كيوم بكيو چوتة كيلي. وله قوائم, na arshi hii ina miguu. وَمَلَائِكَةٌ عِظَامٌ يَحْمِلُونَهُ na kuna malaika wakubwa ambao huibeba arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. وغير ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة والتي تبين عظمته وفضله. فالواجب هو الإيمان بجميع ذلك كما ورد. Na nyinginezo katika sifa zilizokuja katika Qur'ani na Sunna ambazo zabainisha ukubwa wa arshi na fadhila kubwa ya arshi. Kwa hivyo uwajibu kwa Muislamu ni kuyaamini yote hayo yaliyokuja. واستواء الله جل جلاله على العرش لا عن حاجة وافتقار كما توهمه أهل الزيغ والضلال. نا الله سبحانه وتعالى كوجو يا عرش ياكي سيو كوكو أي هتاج عرش لا كما ونفذنيا وبتوف. بل رب السماوات والأرض غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات. Bali mola mlezi wa mbingu na ardhi ni mkwasi aliyetosheleka kutokamana na arshi na vinginevyo katika viumbe, hahitaji chochote katika viumbe wake. Wal arshu wa ma dunahu kulluhum fuqara'u ila Allah muhtajuna ilayhi. Na arshi na vile vilivyoko katika viumbe chini ya arshi vyote ni vyenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu almumsiku laha biquwwatihi wa qudratihi. Na Allah ndiye anayeizuia arshi kwa nguvu zake subhanahu wa ta'ala na uwezo wake. Kama qala subhanahu wa ta'ala afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah ndiye azisimamia nafsi zote subhanahu wa ta'ala. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله أزيزويا بيونا أرضي زيسيون لوك ما لباك. وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. كنمت يونا نغوزو زنزويا بيونا أكون لكن الله مزينيوا بيونا. فاستواء رب العالمين على العرش هو من هو عن غنى عنه. كيف استواء يا الله ململز ولمنغوت جو يا عرش سيقوى اي هتاجي بل نمكواسي هاي هتاجي عرش. بخلاف المخلوق فإن استواءه على الدابة أو السفينة أو غيرها هو عن حاجة وافتقار. Kinyume na kiumbe, kiumbe yeye akiwa amelingana juu ya mnyama au juu ya chombo cha baharini au chochote kile, basi huwa akihitaji kile kitu. Kikiondolewa chini yake atapata tabu, lakini sio Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ukichunguza vizuri utakuta kuwa hao wanaokanusha mwanzo wamefananisha, walivyofananisha ndio wakakanusha. Sababu wao wamemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Sema angalia yule kiumbe akiketi juu ya yule farasi, yule farasi akiondolewa chini basi pia Allah itakuwa hivyo hivyo eh? Oh, kumbe wao ulifananisha wewe. Kisha wewe mjinga, yani huyu jahil muattil, yeye aonyeshe ahli sunna, sema wale ni mushabbiha. Mushabbiha wa kutoka wapi? Na nyinyi ndio mmefananisha ndio mkakataa. Sisi tumethibitisha kwa sababu tusema kuwa hawakufanana kabisa. Nafikiri liko wazi. Naktafi bi hadha alqadr. Hiki kipande kilichobakia inshallah katika huu muqaddima tutakimalizia katika kikao cha kesho inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.